ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी बहादुर दर्जी। एक बेहद घमंडी राजकुमारी थी। वह अपने सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर आने वाले सभी युवकों के सामने एक पहेली रखती थी और जो भी उसे हल नहीं कर पाता था उसे धुतकार कर भगा देती थी। इसकी चर्चा सभी में फैल गई और कहा गया कि जो भी इस पहेली का हल ढूंढ लेगा राजकुमारी उससे विवाह कर लेगी। इसी समय तीन दर्जी उस शहर में आए। जब उन्होंने यह चर्चा सुनी तो उनमें से दो बड़े दर्जी तो एकदम निश्चिंत थे कि वे यह शर्त अवश्य जीत लेंगे, क्योंकि वे बड़ी ही बारीक और बढ़िया सिलाई करते थे। तीसरा दर्जी आलसी और निकम्मा था, जिसे अपना काम ही समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर भरोसा था कि वह यह पहेली ज़रूर सुलझा लेगा। पहले दोनों दर्जियों ने उसे घर पर रुकने के लिए कहा, लेकिन वह ज़िद्दी था। उसने कहा कि वह जाएगा और उसने यह तय कर लिया है। यह कहकर वह ऐसे चल पड़ा कि पूरी दुनिया उसी की हो। तीनों दर्जी राजकुमारी के सामने उपस्थित हुए और उससे कहा कि वे पहेली सुलझाने आए हैं। वे ही उसके लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि उनकी समझ सुई में धागा डालने जैसी बारीक है। राजकुमारी बोली, तब पहेली यह है। मेरे सिर पर दो रंगों के बाल हैं, वे रंग कौन से हैं? पहला व्यक्ति बोला, यदि यही पूछना है तो इसका जवाब यह है कि वे रंग हैं सफ़ेद और काला, जैसे नमक और काली मिर्च नामक कपड़े में होते हैं। राजकुमारी बोली, गलत। अब दूसरा आदमी जवाब दे। वह बोला, यह काला और सफ़ेद नहीं बल्कि भूरा और लाल है, मेरे पिता के घरेलू कोट जैसा। राजकुमारी चिल्लाई, फिर गलत। अब तीसरा आदमी जवाब दे, मुझे लगता है कि यह सही जवाब होगा। छोटा दर्जी आत्मविश्वास से भरा सामने आया और बोला, राजकुमारी के सिर पर सुनहरे और रुपहले बाल हैं, यही वे रंग हैं। जब राजकुमारी ने सुना तो वह पीली पड़ गई और डरकर ज़मीन पर गिर पड़ी। दरअसल तीसरे दर्जी ने वह पहेली सुलझा दी थी जिसके बारे में राजकुमारी को लगा था कि उसे कोई भी नहीं सुलझा पाएगा। जैसे ही वह संभली उसने दर्जी से कहा, बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। नीचे अस्तबल में एक भालू है जिसके साथ तुम्हें रात बितानी होगी, और यदि तुम सुबह तक जीवित बच जाते हो तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। छोटे दर्जी ने तुरंत हामी भर दी और बोला, बहादुरी से सामना करना तो आधी जंग जीतने के बराबर ही है। लेकिन राजकुमारी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि उस भालू ने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा था। जैसे ही शाम हुई दर्जी को भालू के पास ले जाया गया। जैसे ही वह अस्तबल में गया भालू उस पर झपटा। दर्जी चिल्लाया, धीरे धीरे, मैं तुम्हें तौर तरीके सिखाता हूँ। और उसने अपनी जेब से थोड़ी मूंगफलियाँ निकाली और उन्हें बेफिक्र होकर अपने दांतों से तोड़ने लगा। जैसे ही भालू ने यह देखा उसे मूंगफली खाने की इच्छा हुई। दर्जी ने उसे भी अपनी जेब से एक मुट्ठी भरकर दी, लेकिन वे मूंगफलियाँ नहीं बल्कि पत्थर थे। भालू ने उन्हें मुंह में डाला, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उन्हें तोड़ नहीं पाया। वह अपने ऊपर ही चिल्लाया, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं मूंगफलियाँ भी नहीं तोड़ सकता, क्या तुम मुझे ये तोड़ कर दोगे? उसने दर्जी से पूछा। दर्जी बोला, तुम भी अजीब हो, इतना बड़ा तुम्हारा मुंह है लेकिन तुम एक मूंगफली नहीं तोड़ सकते। यह कहते हुए उसने चालाकी से भालू के दिए पत्थर को मूंगफली से बदल दिया और उसे तोड़कर दिखा दिया। भालू बोला, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, यह तो आसान लगता है। उसने फिर अपनी पूरी ताकत से पत्थर को चबाया, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। जब भालू थक गया तो दर्जी ने अपने कोट से एक वायलिन निकाला और उस पर एक धुन बजाई। जैसे ही भालू ने वह धुन सुनी वह नाचने लगा। थोड़ी ही देर में वह रुक गया और उसने दर्जी से पूछा कि क्या वायलिन बजाना आसान काम है। दर्जी बोला, आसान है, एकदम बच्चों के खेल जैसा। अपने बाएं हाथ की उंगलियां तारों पर रखो और दाएं हाथ से कमानी चलाओ, बस इतना ही तो करना है। मज़े मज़े में हप्पा लप तारा रा रा रा। भालू बोला, ओह यदि यही वायलिन बजाना है तो मैं भी सीख सकता हूँ और फिर मैं जब चाहूँ तब नाच भी सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे सिखाओगे? दर्जी बोला, खुशी से, यदि तुम चतुर हो तो सीख सकते हो। मुझे अपने पंजों के नाखून दिखाओ। अरे ये तो भयानक रूप से लंबे हैं, इन्हें थोड़ा काटना पड़ेगा। संयोग से पास में ही एक शिकंजा पड़ा हुआ था जिससे दर्जी ने भालू के पंजे कस दिए और बोला, रुको मैं अभी कैंची लेकर आता हूँ। भालू चीखता चिल्लाता रहा। दर्जी पास ही घास के एक ढेर पर लेट गया और उसको नींद आ गई। राजकुमारी यह सोचकर खुश हो रही थी कि उसे दर्जी से मुक्ति मिल गई, विशेषकर जब उसने भालू को गुर्राते हुए सुना तो वह और भी खुश हुई। सुबह वह अस्तबल में गई। जैसे ही उसने भीतर झांका, तो उसने दर्जी को उतना ही तरोताज़ा और जीवंत पाया जैसे कि मछली पानी के भीतर होती है। वह चौंक गई, लेकिन कोई लाभ न था क्योंकि उसने सबके सामने विवाह की शर्त रखी थी। राजा ने एक बग्घी मंगवाई जिस पर बैठकर वह और दर्जी विवाह के लिए गए। जैसे ही वे वहां से निकले, दोनों ईर्ष्यालु बड़े दर्जियों ने अस्तबल में जाकर भालू को खोल दिया। भालू तुरंत बग्घी के पीछे भागा। राजकुमारी ने भालू की गुर्राहट और चीख सुनी और दर्जी से रोते हुए बोली, ओह भालू हमारा पीछा कर रहा है तुम्हें पकड़ने के लिए। दर्जी उछलकर अपने सिर के बल खड़ा हो गया और अपने पैर खिड़की के बाहर निकालकर चिल्लाया, यह शिकंजा देख रहे हो, वापस जाओ नहीं तो इसका मज़ा चखना होगा। भालू ने एक क्षण सोचा और फिर दुम दबाकर वापस भाग गया। दर्जी राजकुमारी के साथ गिरजाघर गया और वहाँ उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद वे बेहद खुशी से रहे। चातक पक्षियों के जोड़े की तरह उनका पूरा जीवन हंसी खुशी से बीता।